काहे कुछ न करब, हम केवल तुम्हारे फौजीन का हम रोटी बनावा करेंगे। बस वही हो गया खाना बनाने वाला फिर पंडित जी। तो ये बात है, तो इसलिए हम बता रहे थे कि ब्रह्मा जी भी मूर्ख को नहीं समझा सके। तो मूर्ख माने बस वही होता है कि गुरुओं के विद्या से हीन है। कबीर ने कहा कि कबीरा पापी कबीरा निगुरा ना मिले। कबीर कहते हैं कि निगुरा ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापिन का भार। कि एक निगुरा आदमी जो गुरुओं के विद्या से हीन है और सुन भी नहीं सकता, उसके लाखों पापियों का भार रहता है। तो इसलिए बिन गुरु भव निध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और जो मंत्र बता दें उसी का नाम जप है, एक भगवान का चिंतन कर ध्यान कर। दुनिया में है सबसे बड़ा चरित्रवान है, और वो ही भव सागर से पार हो सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धर्म नहीं होते, धर्म केवल एक ही होता है, और धर्म माने भगवान, बस हो गया। और उनके आदेश का पालन करना ही धर्म है। फिर पुराण है, उसमें बहुत से देवी देवताओं की पूजा, देवी पुराण में देवी ही सबसे बड़ी हैं। गणेश पुराण में गणेश जी की पूजा करना धर्म है। तो सब में अलग अलग, रामायण है तो गावत वेद पुराण अष्टादश छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, 18 पुराण चार वेद छयो शास्त्र सब का रस भरा है। फिर उसमें और बहुत ढूंढना कठिन है कि परम धर्म सुति विदित है अहिंसा। धर्म होता है किंतु परम धर्म है अहिंसा, दूसरे की निंदा के बराबर अधर्म नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधमाई, पर हित से बढ़ करके कुछ धर्म नहीं है। दूसरे के कष्ट पहुंचाना पहुंचाने के बराबर अधर्म नहीं है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं है। पुरुषों के लिए तो धर्म तमाम बता दिए, और माताओं के लिए एक ही धर्म है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। औरत के लिए सास ससुर और पति की पूजा। फिर अनसुईया जी बताएं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है एक ही व्रत एक ही नियम। वो काय कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय माने यानी शरीर से मन क्रम वचन से पति की सेवा करना। अब जैसे उसमें पुरुषों के लिए 33 कोटि देवता हैं, अब बांटे तो डेढ़ डेढ़ देवता एक एक आदमी के हिस्सा में आवत है। आधी तो औरतें हो गए, औरतों के लिए केवल एक ही धर्म है। तो अब ये धर्म को छांटना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई जो पुण्यात्मा होते हैं ढूंढ लेते हैं। एक राजा थे, उन्होंने कहा, उन्हें थी एक मंत्री की जरूरत। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई मंत्री मिल जाए, मंत्री को ढूंढ रहे थे, मुख्यमंत्री मर गया था, सोच रहे थे कि अब एक मंत्री मिल जाए, अब मंत्री के चुनाव कैसे हो। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि जो हमें 6 महीना किस्सा सुना देगा उसी को मंत्री पद देंगे। अब सब एक लालच होती पद के लिए, बहुत से आए अच्छे से अच्छे विद्वान, कहानी कहा कि एक कई कहानी और 6 महीना तक लगातार चलत रहा है। अब 6 महीना किस्सा होती नहीं, एक ही किस्सा, 1 महीना 15 दिन मुश्किल से, 1 महीना बस समाप्त हो जाए, कोई नहीं सुना सका। तो एक था, पढ़ा लिखा तो कम था, किंतु रहा वो सत्संगी। और सत्संग से विवेक होता है। उसने कहा, राजा साहब हम सुनाएंगे 6 महीने किस्सा। तो हंसे कि अच्छे अच्छे नहीं सुना पाए, तुम का सुना पाओगे। कहे नहीं, हम सुनाएंगे, 6 महीना से आगे रहेगी, पीछे ना रही हो। कहा अच्छा ठीक है, सुनाओ। सभा इकट्ठा हुई, आदमियों का आश्चर्य भा कि ये 6 महीने का किस्सा कैसे सुना देगा। राजा ने कहा 6 महीने का ना होगी, फांसी दे देंगे। उसने कहा ठीक है राजा साहब, फांसी दे देना अगर 6 महीना से कम हो, लेकिन आपको भी हाँ करना पड़ेगा जब तक हम किस्सा कहें। राजा कहा अच्छा ठीक है। अब उसने कहानी शुरू किया, कहा राजा साहब ऐसा है, पुराने जमाने की बात है कि एक रहा बरगदे का पेड़, अब इतना बड़ा पेड़ हो गया कि उसमें 1 लाख डारे रही, 1 लाख डार। राजा कहा इतना बड़ा पेड़? कहा हाँ इतना बड़ा। फिर उसने कहा एक एक डार में 1-1 लाख वो थी शाखा, और 1-1 शाखा में 1-1 लाख टहनी, और फिर 1-1 टहनी में 1-1 लाख पत्ती, और 1-1 पत्ती में 1-1 लाख चिड़िया बैठी थी। कितनी भाई चिड़िया राजा कहा अपार है, गिनती के बाहर है। फिर और आगे कहा फिर कहा है एक चिड़िया उड़ी फुर। तो राजा कहा हाँ, फिर रुक जाए, कहा एक चिड़िया उड़ी फुर, फिर कहा एक चिड़िया फुर 10 थे तो जल्दी जल्दी उड़ा दे फिर रुक जाए। और कहे राजा साहब ऐसा कुछ कनेक्शन पड़ा कि फिर एक उड़ गए फुर। तो राजा कहा करे सर्व कब तक फुर फुर कर बे, कहे जब तक ये सब उड़ न जाइए। कहा जाए 15 साल फुर फुर कर तब न उड़ी, गिनी तो है नहीं, ये तो अनंत है। राजा खुश हो गए, कहे वास्तव में तुम बुद्धिमान हो, 6 महीने का किस्सा 6 मिनट में निपटा दिया और उसे मंत्री पद मिल गया। तो ये अगर ऐसे खोजत रहा है बुद्धि के द्वारा तो जीवन भर ढूंढत रहा है, किंतु कहीं कोई संत मिल गए तो तुरंत रास्ता मिल जाता है। अब कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया लखा है। तो परम धर्म सूति विदित अहिंसा पर निंदा समयघ न गरिंसा। तो परम धर्म होते हैं एकमात्र परमात्मा, परमात्मा ही धर्म है। यानी जो हम सुनते हैं पहले बात, श्रुति माने यानी यही होता है वेद पुराण, इन्हें जो हम सुने हैं ये विदित हो जाए तो वहीं से अहिंसा की शुरुआत होती है, फिर वो हिंसा करेगा ही नहीं और प्रकृति से परे आत्मा है, इसका जिससे हित हो जाए। सरग नरक दूर दूर से दुनिया बनी है, अये आत्मा दो से अलग है यानी प्रकृति से बाहर है, इसका जैसे हित हो वही धर्म है। अब इसका हित कैसे होगा तो भगवान के चिंतन से। श्रवण कुमार रहे तो दशरथ जी मार दिए थे, अपने माँ को ले गया था कांवर में। तो बस यही है श्रवणी ज्ञान, जो हम पहले से श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं वेद पुराणों से, उसी को सत्य मान लेते हैं, उसी को धर्म समझ करके ढोते रहते हैं, उसी का नाम है अंधविश्वास। भक्ति रूपी माता यानी भक्ति वंदी और ज्ञान वंदा, और उसी अंधविश्वास को धर्म समझ करके ढोते रहते हैं कि यह सत्य है। तीरथ बरथ में पानी और पथरा में कबीर ने कहा कि 5-25 के झगड़े में मेरो हीरा हेरा गयो कचरे में, 5 तत्व 25 प्रकृति इसी के बीच में हीरा हेरा गया है, हीरा है वो आत्मा हेरा गई है। अब उसी को कोई पूरब ढूंढ दे कोई पश्चिम, और कोई कोई मक्का मदीना में, कोई काशी कोई मथुरा ढूंढ है, कोई कोई पोथी पतरा में कि कगजय में हो शायद। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हीरा मन के अंतरे में वो भगवान हृदय देश में रहते हैं। तो बस यही है श्रवण कुमार, इसे किसने मारा? दशरथ। दशरथ के गुरु का नाम था वशिष्ठ, जिसके द्वारा इष्ट वश में हो वो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? सतगुरु वाला ज्ञान। जब सतगुरु का ज्ञान मिलेगा तब इष्ट वश में होंगे, और जहां इष्ट वश में हो गए तहां बस श्वास ही वासुदेव है। श्वास में परम देव परमात्मा के निवास है। अब जब श्वास पर श्वास का भजन होने लगा, ये अजन पू ये स्वर सरजू है, जहां श्वास में साधक लगा, वृत्तियों को खींचा संसार से, भगवान में ध्यान लगा, और ध्यान ही धनुष है, तहां बस ये जो अंध विश्वास है श्रमणी ज्ञान ये समाप्त हो गया। अब योग के अग्नि में अंधविश्वास योग में मन लग गया, ज्ञान जो अंधविश्वास था ये सब समाप्त हो गया, जल गया। और जहाँ जल गया तो परम धर्म सूत्र विदित अहिंसा जो पहले हम सुने रहे, अब वो विदित होगा। इधर राम पैदा हो गए, उन्हें दिखाई देता है, तन बिनु परस नयनु बिन देखा, ग्रह घ्राण सब्बा से अशेषा। तो बस वो भगवान जो है बिना आंखी के देखे थे, बिना हाथ के छुए लगे थे, उन्हीं का नाम है विज्ञान रूपी राम। दूसरे शब्दों में अनुभव। अब भगवान बतावे लगे, चलाने लगे, ऐसे चलो ऐसे करो, बस यही ईश्वरीय आदेशों का पालन करना ही धर्म है। अंत में धीरे धीरे भगवान बता करके भगवान अपने यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो अब ये कैसे होगा समझ में कि धर्म वास्तव में है क्या? तो जब तक कोई सतगुरु न मिली है तब तक धर्म के विषय में, ऐसे अर्जुन ने कहा कि धर्म के विषय में हम मोहित हैं, और हे भगवान आप अब कृपा करें, जैसे हो तैसे करें। कार्यपन्न दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि तुम धर्म सम्मूढ चेता, यह श्रेय निश्चितम ब्रूह तन्मय शिष्य ते अहम साधि माम तो हम प्रपन्नम। कृष्ण भगवान के शिष्य रहे अर्जुन, उन्होंने कहा कि ये कायरता रूपी दोष ने हमारी बुद्धि को हरण कर लिया है, अब आपे संभारे, धर्म से हम मोहित हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बहुत सा ज्ञान बताए, अंत में वो समझ पाए कि यहाँ वास्तव में धर्म यही है, और कृष्ण भगवान बता भी दिए कि वो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और उन्हीं की शरण में जाना है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो कैसे? तो सब धर्म को त्याग कर सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम प्रति। अब वो हृदय वाले परमात्मा को पाना है तो पहले बताए सब धर्मन का त्याग के तुम मेरी शरण में आ जाओ, अपने आप धर्म समझ में आ जाएगा। फिर कहे कि वो हृदय वाले शरण में जो परमात्मा है वो जग जाए, बतावे लगे, बस वही धर्म है, उनके आदेश पर जो चलता है वो धार्मिक है। तो इसी को कहें धर्म न दूसर सत्य समाना। दुनिया में जो भी दिखाई सुनाई देता है वो सब असत्य है, भगवान ही सत्य है और भगवान ही धर्म है। एक राजा थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा धार्मिक देश है। राजा ने कहा महाराज धार्मिक तो है लेकिन भेड़िया धसानव है। तो राजा बिगड़ गए कि तुम देश द्रोही हो, यहाँ कितने करीब बड़े बड़े संत महात्मा का जन्म हुआ, अवतार हुए, कहते हो हमारा देश भेड़िया धसान है। मंत्री का यहाँ चाहे जो हो लेकिन है भेड़िया धसान है। तो राजा ने कहा कि भाई तुम हमारे राज्य से निकल जाओ, नहीं हम फांसी दे देंगे, तुम देश द्रोही हो धर्म द्रोही हो। मंत्री चला गया। कुछ दिनों के बाद वो मंत्री पहुंचा, एक उसके आज जूता बनाने वाला रहा, उससे कहा ऐसा करते भाई कि हमें थे सात हाथ का जूता बना देते एक जोड़ा, कहीं इतना बड़ा क्या होगा, कहे हम कुछ और करेंगे। तो उसे कहा मतलब हम देंगे उसकी कीमत। कहे अच्छा ठीक है। तो उसने बनाने लगा मोची जूता सात हाथ का, कहे 7.5 से मोहरे लगी हैं, कहे चाहे जो कुछ लगे अच्छा से अच्छा बनाओ। अच्छा से अच्छा जूता उसने 7 हाथ का बना दिया एक जोड़ा। अब वो मंत्री का किया कि एक जूता तो अपने घर में रख दी जहां रहता था उसके देश के बाहर राजा के, और एक जूता ले करके रात में गया, सवेरे जाके 4 बजे कैसे जो मंदिर था राजा का ठाकुर जी का, तो वही चुप्पे से रखी आया एक जूता भगवान के सामने और चला गया। अब जब पुजारी गया 5 बजे नहा धोकर के आरती करने, तो देखा वो जूता, दिया जला के देखा चमकत रहा, अच्छी से अच्छी तार लगा दी रहा सोने चांदी की, वो चमका जूता। अब पुजारी देख करके घबरा गया और दौड़ करके आया अपने घर में, बताया गया हमारे मंदिर में आज भगवान आए थे, हमारो सरभर पाए और भग गए, एक पैर का जूता उनका छूट गया। अब पुजारी के घर वाले पहुंच गए दर्शन करने, आरती पूजा करने लगे वो पनाही की, राजा का सूचना मिली राजा गए। अब राजा भी पूजा करने लगे, अब हल्ला हो गया कि वहां भगवान आए थे राजा के मंदिर में, एक जूता छूट गया है उनका। अब दुनिया भरे के आदमी वहां पहुंचने लगे, खूब प्रसाद चढ़ाया करें, राजा कहे अब हम इसको अपने सिंहासन पर रखेंगे, जैसे भरत पूजा करते थे खड़ाओं की राम के, वैसे अब हम कर इसकी पूजा करेंगे। तब से उस भीड़ में मंत्री दिखाई पड़ गया, तो राजा कहे तुमने कह रहे थे हमारा देश भेड़िया दशा ने, देखो साक्षात भगवान आए थे, अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। मंत्री ने कहा देखे रहे हो भगवान आए थे, कहे और किसका जूता है इतना बड़ा, तुम्हारा बाप का है, तुम्हारा बाप पहन सकता इतना बड़ा जूता है तो भगवान का। मंत्री ने कहा कि शायद हम इसका जोड़ा लगा दें तब, तो कहे तब तुम्हें इनाम देंगे पाओगे कहा, तो वह तो बनवाए रहा रख दिया, कहिया है उसका जोड़ा। राजा कहे कैसे पाया तुमने, कहे हम ही तो बनवाए थे। पूरी बात बताया, राजा मान गए कि वास्तव में है ये भेड़िये दशान। ये नहीं समझ पाते कि का सत्य है का असत्य है, कोई भी अफवाह उड़ेगी वहां आदमी टूट पड़ते हैं। जैसे एक भेड़ गई कुआं में तो सब पीछे पीछे वो तरे का मुंह किए रहती, पीछे पीछे वो चली जाएगी, आगे नहीं देख पाती। किंतु धर्म जो है वो कहीं बाहर नहीं है, धर्म एकमात्र परमात्मा है, उनके पाने की विधि संत है। बस ये कुरान में भी है कि नहीं है कोई पूजने योग्य सिवा अल्लाह के, किंतु अल्लाह कैसे मिलेंगे, खुदा के बंदों में ईमान लाओ, श्रद्धा लाओ, खुदा के बंदे संत महात्मा है। और यही बात वेद में है, उपनिषद तद्विद ज्ञानार्थ सह गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्य पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, के किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाना चाहिए समत्त भाव को लेकर के। ये नहीं कि श्रद्धा इधर उधर सीधे जाए, सब श्रद्धा को इकट्ठा करके समित्य पाणियम पाणी ब्रह्मनिष्ठम, तो इस प्रकार से उस धर्म को तभी हम समझ सकते हैं। आप प्रश्न उठता है कि औरत अनसुईया ने कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान ने कहा पुरुष हो नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय, कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो कोई भी हो कपट त्याग करके मुझे भजता है मुझे परम प्रिय है। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो शरीर से कोई नहीं भजन करता, एक इष्ट उन्मुख लगन जागृत होती है वो ही भजन कराती है, वो है नारी संज्ञा। ये उस समय की बात है, यानी यह कि साधना का एक विशेष स्तर है, भजन करते करते जब साधक तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, अमान्य नहीं त्रिमान्य तीन गुण सत रजतम, तीनों गुणों से ऊपर उठने की क्षमता आ गई, यहाँ ही गुण, लेकिन कार्य रूप नहीं लेते, प्रभावित नहीं कर पाते। उनसे ऊपर उठने की जब क्षमता आ जाती वही है अत्रियन सुइया, यानी माया से अलग, ईर्षा से अलग हो गया, उसकी रहनी स्वभाव क्या है माया से अलग। जब ये अवस्था आ जाती है तो उस लिए साधक के लिए कुछ नहीं, दूसरा धर्म नहीं है, केवल मन क्रम वचन से पति की पूजा करना। तो दुनिया में पति ये जो होते हैं कि इनकी पूजा करने से अगर वैकुंठ मिल जाए, शराबी है, कबाबी है, कुछ भी है, तो क्या वो कल्याण कर सकते हैं? पति माने होता जो पत को रखने वाले भगवान। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हनुमान जी का औरत थे, भगवान को पति कहा है। अब वो पति तो हर एक जगह है, किंतु जब भी मिलेंगे किसी तत्वदर्शी महापुरुष के माध्यम से। तो इसलिए पति के पति होते हैं सदगुरु, उनके स्वरूप का ध्यान करना, सेवन करना ही सेवा है हृदय में। अब यहाँ पर चार हो गए, तो चार ऊंच नीचे श्रेणी है एक साधक की, जो उत्तम श्रेणी का है, दूसरा संकल्प नहीं उठ पाते, रात दिन ध्यान में लगे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं। दूसरे हैं भाव ही भाई है, भ्राता पिता पुत्र नि, जैसे जैसे जिसका लगन है, लक्ष्य यानी उस लक्ष्य के लिए ज्ञान है, भक्ति है, उसके अनुसार अपन भजन करता है। एक होता है कि हमें करना है, धर्म है हमारा भाई, भजन करेंगे और क्या करेंगे, तीसरी श्रेणी का है। अवसर नहीं पाओ तो भय बस दबदबान रहा, या बाहर नहीं जाता, यानी भगवान में लगा है, संसार की तरफ नहीं जाता, ऐसे वो चौथी श्रेणी का है। लेकिन वो भी धीरे धीरे अगर लगेगा आगे चल करके उत्तम में पहुंच जाएगा। तब बताया कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधियत दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना, अंधे हो चाहे बहिरे हो कोड़ी हो। बहुत से ऐसे महापुरुष भाई जो अंधे रहे, जैसे कि बनारस में हरिहर बाबा और शिव स्वरूप महात्मा थे, किंतु वो थे पति, उनका अगर कोई अपमान कर दे तो यमपुरी में यमपुरी की यातना। और अंधे भी हुए, सूरदास जैसे हुए, कोड़ी हुए, दीन भाई काकभुसुंडी के गुरु, वो दीन थे, कुछ उन्हें पता ही नहीं रहा, केवल अपराध था काकभुसुंडी जी का, उठ करके प्रणाम नहीं किए, और शंकर भगवान श्राप दे दिए। तो उनके अंदर जो जिस स्वरूप में स्थित है, यानी वही श्राप दे देते हैं, उसकी गति वही रुक जाती है, यानी श्राप दे देते हैं, तो अपन आत्मा वे शत्रु हो जाती है। तो इसलिए ये बाहर वाली बात नहीं है। तो ये ज्यो ज्यो साधक भजन करेगा, उन्होंने अनुसुईया ने वो वस्त्र आभूषण दिए जो नित्य नया होता था। आजकल का कपड़ा चाहे जितना अच्छा है खरीदो, कल पुराना होने लगेगा, परसों और पुराना, रोज के रोज उसकी आयु छीण होती चली जाती है। किंतु ऐसे वो वस्त्र आभूषण थे कि जे नित नूतन अमल सुहाए, रोज रोज का रोज नया होते थे, ऐसे कहाँ कपड़ा है। तो ये चित्त ही चीर है, चित्त एक सफेद कपड़ा, इसमें माया के जो दाग लगे हैं तो ये कैसे छूटेंगे? तो नाम जपने से, ध्यान करने से। तो आज जितना वो भजन किया चित्त साफ हुआ, उसके दाग छूटे माया के, कल करेगा और छूटेगा। रोज उसमें जो जो भजन करेगा, ईश्वरीय प्रकाश उसमें आता जाएगा, चमक आती जाएगी। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत ना ही धोवत बारह मासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। साधु का आभूषण है बैराग अनुराग, ये सब आभूषण है। तो इसलिए कहीं बाहर न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, आत्मा सबके एक जैसे है। एक बार जनक के सभा में, जनक ने एक धर्म सभा किया, 10,000 सोने की सींग से मड़ी हुई गाय रखी गई कि जो सबसे विद्वान हुए गाय ले जाए। तो उस सभा में याज्ञवल्क्य जी थे, उनके आगे कोई नहीं खड़ा हुआ क्योंकि वो सर्वोपरि विद्वान थे। गार्गी उनकी खास पत्नी थी, वो भी भजन किया और दोनों भजन किए थे, कहानी है पहले शुरू से यों कि वो दो रानी थी मैत्रेयी गार्गी, दोनों को आधी आधी राज दे करके याज्ञवल्क्य जी जाने लगे वन को तप करने। तो गार्गी पीछे लगी थी, कहे हम तुम्हारे लिए राज छोड़ आए, कहे कि आए राज से हमारा निर्वाह हो जाएगा, कहीं से कल्याण ना होगा, जीवन यापन होगा, कहे तो हम नरक में क्यों पड़े, हम भी भजन करने जाएंगी। वो भी चल दिया पीछे पीछे, कहे अब तुम हमारे लिए बाधा हो, मैं तुम्हारे लिए इस पथ में, कहे तुम उधर जाओ हम इधर। वो भी भजन किए, वह महापुरुष हो गए। याज्ञवल्क्य जी खड़े हो गए, उनके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ, तो गार्गी खड़ी हो गई कि तुम सोचते हो कि विप्रेंद्र की हम ही है सबसे बड़े महात्मा ज्ञानी, कहे तुम तो हमारा औरत रहे। तो गार्गी ने कहा पुमानम गेयो यो न बेति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंद आत्मानम अभ्यम, कि महाराज वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जान पाता। जो जान लेता है मैं जान लिया, न मैं पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, मैं परम पुरुष हूँ। तो इसलिए धर्म के विषय में वहां पर न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, केवल सबके लिए रास्ता एक ही है। यदि भगवान एक है तो उनके लिए रास्ता भी एक है। ये नहीं है कि नदिया एक घाट बहुतेरे, तो जैसे जहां कहे कलकत्ता वो चला जाए बंबई तो कहां पहुंचेगा। तो इसलिए एक ही रास्ता है। एक बार वो जो श्राप बस अजगर बना था महाराज या नहुस, फिर वहां उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर सबको खा लिया, फिर उसके चार प्रश्न थे जो उसका उत्तर दे देगा तो उसका उद्धार होता। उसमें बताया कि माचर्यम का वार्ता कसम होते का पंथा, तो युधिष्ठिर ने फिर बताए थे सबका, तो उन्होंने बता दिया। अंत में एक बताए कि तर्को अप्रतिष्ठा सुतिर विभिन्ना नैको ऋषिरिय समतम प्रमाणम धर्मस तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनः एन गता सपन्था, कि ते वो बताए कि देखो तर्क अप्रतिष्ठित है, एक तर्क दूसरे तर्क से सदैव कट जाता है, तर्क के द्वारा भगवान को नहीं सिद्ध किया जा सकता, भगवान अतर्क हैं। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी मत हमारा सुनो सयानी, कि भगवान अतर्क हैं, इसलिए तर्क वहां नहीं पहुंचता। तर्को अप्रतिष्ठा सुतिर विभिन्ना श्रुतियां बहुत हैं, एक हो तो उसका सिद्धांत माना जाए, ऋषि बहुत होए सबका अलग अलग विचार है। इसलिए धर्म एक गुफा में बंद है, और वो गुफा है क्या, हृदय ही गुफा है। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया महाजना एन गता सपन्ता, यानी वर्तमान में कोई संत हो उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना ही धर्म है। तो जो बात रामायण बताते गीता बताते गीता में भी बताए तद विधि प्रणिपाते, वही बात महाभारत सब महात्माओं का यानी सबका जो पाए तो बतिया रास्ता वही है, उसी से ही जाना जाता है, बाहर नहीं है। और देवता जैसे कहा गया है तो देवता परमदेव परमात्मा के जो दैवत्व को अर्जित कराती हैं वो है दैवी संपत्ति, यानी माया के आधिपत्य से निकाल करके ईश्वर की दूरी तय करा करके ईश्वर की कोटि में खड़ा कर देना, यह है दैवी संपत्ति का काम। यह है 33 कोटि देवता, कोटि माने होता है श्रेणी, कोटि माने होता है पद, उस पद में खड़ा कर देना, वो है समदम नियम विवेक बैराग समदम तितिक्षा, ये सब जितने हैं ईश्वरीय शक्ति वह सीता दुर्गा चाहे समझ ले, और मन सहित इंद्रियों को में बसता आ जाए, गो नाम है इंद्रियों में ईश्वर भाव आ जाए, गणेश है इंद्र है बस ऐसे ऐसे सब है। और कालांतर में लोगों ने ये भीतर वाली वस्तु को बाहर देखने का प्रयास किया और मूर्ति बना लिया गढ़ लिए, आखिर कौन बनाए रहे तो ये कर्मकांड के रचयिता रहे जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि ऐसे रहे कि एक बार व्यास जी लिख रहे थे ब्राह्मण ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम था ब्राह्मण ग्रंथ, ये नहीं कि बमनन के नाम ही कोनो ठेका रहा हो, पट्टा लिखा रहा हो। वो ग्रंथ माने ब्राह्मण का अर्थ होता है जो उस ब्रह्म के राह में चलने वाला, बस वो लिख रहे थे। एक जगह उन्होंने लिख दिया एक सूत्र में, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानो मपि करसति। तो जैमिनी उनके बहुत बड़े विद्वान शिष्य थे, रहते थे दूर कहीं कुटी बना करके, तो उन्हें बुलाए कहीं इसका जांच करो, जहां गलत हो वहां थोड़ी से हड़ताल पोत देना, गलत का चिन्ह लगा देना। जैमिनी जांच कर रहे थे, देखते देखते जब वो सूत्र पढ़ा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानो मपि कर सती, कि इंद्रियों का समुदाय इतना बलवान है कि मूर्खन के बातें छोड़े बड़े बड़े विद्वानन का घसीट देती है, तो वहां पर उन्होंने गलत साबित कर दिया कि ये बात गुरु महाराज गलत लिखे हैं। अरे जो विद्वान है अपने विद्वता से बचेगा, ज्ञान से बचेगा, उन्हें का ये मन इंद्रिय घसीट सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं। व्यास जी ने कहा कि हमारा 80 साल का अनुभव है, हम जो कुछ लिखे सही है। कहा नहीं महाराज ये गलत है, विद्वानों न कर सती लिख दे, विद्वानों मपि कर सती की जगह पर न कर सती लिखे। कहा ठीक है कल बताएंगे। वो अपने बात पर अडिग रहे जैमिनी की यह गलत, वो कहे नहीं सही। अब चले गए जैमिनी अपने कुटिया में शाम गए। रास्ते में पहुंचते पहुंचते जब दिन डूब गया तो आ गई आंधी, पहले आंधी आई फिर पानी बरस गया। जब पानी बरस गया जैमिनी भीतर कुटी में घुसे रहे, फिर बाहर निकले तो क्या देखते हैं, एक पेड़ के नीचे एक नवविवाहिता बहू खड़ी थी। पानी बरस गया था, कपड़ा सब भीजे रहे, सिकुड़त रही। जैमिनी को देख करके उन्हीं की तरफ वो आई। जैमिनी सोचे ये कहाँ से आ गई, पूछा भाई तुम कहाँ से आ गई। कहे महाराज हम जा रही थी ससुराल अपने मायके से, पानी बरसने लगा, कपड़ा सब भीज गए, रात हो गई, अब तो हम मर जाएंगे ठंड के मारा, रास्ते में भटक गई, शेर भालू न खा जाए कहाँ जाए। पड़ गए वो धर्म संकट में जैमिनी, उभय सने कैसे भय गति सांप छछूंदर केरी। अब कहें अब क्या करें, भगाते हैं मर जाए तब वो अधर्म पाप लगी, रखते हैं तब क्या करें। अंत में कहे ठीक है तुम कुठरी रही वो कुटिया खोल दिए, कहे अंदर चली जाओ कपड़ा सुखा लेना, अंदर पड़ी रहना, इसकी सिकड़ी बंद कर लेना अंदर से, बाहर हम चट्टान में भजन कर रहे हैं, और हम ही बुलावे तब भी मत खोलना, कोई भी बुलावे दरवाजा मत खोलना, सुबह निकल जहां से आई हो तहां भाग जाना। वो प्रणाम किया कि बहुत बड़ी कृपा की। उनको समझाए नहीं माना, तो दरवाजा खटखटावे लगे कि खोल दे। उसने कहा गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है हम न खोलेंगे। तो कहे गुरुए महाराज तो हैं, कहे चाहे जो हो हम खोलबे न करब। तो जैमिनी ऊपर चढ़ गए, वो छप्पर रहा ठाट फाड़ के कूद पड़े। वहां जब देखे तो व्यास जी बैठे थे आसन लगा गए ध्यान में, देखे वो सूख गए। जैमिनी कहे करे सर्व यहाँ कैसे आए ठाट फाड़ गए, है विद्वानों मपी कर सती कि न कर सती, अब मारे दो तीन डंडा। अब क्या करे, कहे ससुर तो मन से पतित हो गए, अब क्या बोले, कहे हमारा सही है, कहे भगा दिए, कहे अब जाके भजन करो। तब वो जैमिनी ने ही ये जो आंतरिक है दैवी संपत्त उसी को बाहर रूप दिए, कर्म कांड बना दिए कि ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये हैं, ये वो हैं, और ऐसे करके कि खाली दिमाग शैतान का घर इन्हीं का धुआ उमा जाओ, यानी उससे भी कुछ में कुछ शिक्षा मिलती है, और बस होगा उन्हीं का बनाया हुआ कर्म कांड है। तो अब उसको अब ये हम नहीं पहचानते, वो तो प्रतीक है, जैसे हनुमान जी हुए हनन माने मारना, मान अपमान का हनन कर दे, बैराग रूपी हनुमान, ऐसे ऐसे सब है, तो उसके वास्तविक का वास्तविकता को नहीं समझ पाते, सीधे हम समझ लेते हैं वैसे, और उन्हीं को इष्ट मान लेते हैं, फिर आगे ये नहीं देखते हनुमान जी का किए रहे, हनुमान जी के बराबर कोई भागमानी नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, नहीं को रामचरण ही अनुरागी। अब बड़ भागी अंगद हनुमान, ये सब भगवान के भक्त रहे इसलिए पूजा होती है। और तो इसलिए सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, और सोई महिमंडित पंडित दाता, और धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। इसलिए धर्म जो है वो सबके हृदय में है। भगवान शुरू में जब मनुष्य का बनाए, दुनिया बनाए, मनुष्य का बना दिए, तो भगवान का आदमी अच्छे लगे, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, आदमी इनके बीच में रहने लगे। अब आदमी पहुंचे तो कोई कहा करे ऐसी ऐसी समस्या लग गए कि महाराज पानी आ जाए बरसे नहीं तो धान सूख रहा है। एक पहुंचे कहे महाराज हम कपड़ा धोए हैं और पानी बिल्कुल न बरसना चाहिए, धूप होना चाहिए। एक कहे हम ससुराल जाते हैं महाराज आज घाम न हो, तो दूसर पहुंच जाए कि महाराज आज पानी न बरसे बाजरा छीट रहे हैं, आज हवा चले कुछ करते हैं, ऐसी ऐसी समस्या जो भगवानों नहीं पूर कर सके मनुष्य की समस्या को, एक दूसरे से यानी उल्टा। अंत में भगवान उब गए तो भग गए हिमालय, और हिमालय में बैठे जाकर अब वो आदमी खोजत खोजत ढूंढ लिए, काने मोहे मक्खी जैसे भनभनात रहे। तो भगवान कहे अपने मंत्रियों से कि भाई हम कहाँ जाए कि आदमी हमें न ढूंढ पावे, कोई ऐसी जगह बता दे। तो एक बूढ़ा देवता बताए कहे महाराज ऐसी जगह चले जाओ वहां आदमी नहीं ढूंढ सकता, अब वही जा सकता है तुम्हारे पास जिसके पास कोई समस्या न होगी। तो कहे कहाँ जाए, कहे सबके भीतर चले जाओ। तो भगवान सबके चले गए भीतर हृदय में। अब आदमी बाहर चाहे जहां तक भग जाए लेकिन लौट के अपने पर नहीं आवत, और जो लौट करके आ जाता है वही जा सकता है जिसके पास कोई समस्या न होगी। तो उससे भगवान बात करते हैं, तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, किंतु जब तक कामनाएं हैं, कुछ आदमी बाहर देखत रहा थे बाहर, इसलिए उधर की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए बताएं शुरू में कि योगस चित वृत्ति निरोधा, योग जिसे कहते चित्त के वृत्तियों का निरोध होना, अर्थात अंतर्मुख होना। अब जब चित्त की वृत्तियां मन की सब इधर हो गई है तो तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान, यानी दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी आत्मा को साक्षात्कार कर लेगा, उधर घूम जाएगा। इसे कहे अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति काम, यानी आत्म चिंतन में लगना। ये होगा कोई संत मिले सत्संग के द्वारा। इसलिए धर्म जिसे कहा गया वो भगवान होते हैं धर्म। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और कहते हैं ऐसा है कि एक रही कुंजड़ी किस्सा कहा तो हम दिन भर कहते रहे। तो कुंजड़ी रही साग सब्जी बेचा करे तो कुछ बाजार गरम थी तो 2 बजे लेके पहुंच जाया करे मंडी में, भिंडी तो रही है जो कुछ रहा। एक दिन वो पहुंच गई लेकर के साग सब्जी मंडी में, सवेर हो गया बिक उग गया, उसे लगा बड़ा तेजी से सौच कुंजड़ी का, वो कहां जाए वो भीड़ में, वही कर दिया। अब करके धूर डालने लगी कि कोई देख न ले, लेकिन एक सिपाही देख लिया, कहे क्यों वे क्या कर रही हो, कहे तो उसने बहाना बनाया, कहे साहब ये हमारे धूरन देव हैं, इसमें हम धूर चढ़ाती हैं तो हमारी बिक्री बहुत होती है। अब वो सिपाही सोचा कि शायद है हमारा प्रमोशन हो, वह धूर चढ़ा दी सब प्रणाम किया, जय हो धूरन देव महाराज की। दूसर का देखा का करते हैं साहब, कहे चुप रहो धूरन देव है हम बहुत शक्ति है, तो वह धूर चढ़ाने लगा। अब मेला भर के सब धूर चढ़ाने लगे, अब वहां मेला लगने लगा इतवार मंगल, दुई ट्रक धूर चढ़ा करे, कभी 10 ट्रक, दिन प्रतिदिन धूर बढ़ते ही जाए और दुनिया के भीड़ इकट्ठा होने लगी। 2-4-10 पंडित वहां पहुंच गए, स्वस्ति वाचन सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। अब बड़ी बड़ी धूरन देव के बाबत में किताबें धूरन देव महात्मा छप गया। नौवा वहां पर बार बार बनाओ झालर बनाने लगे, फिर झालरी और का नाम से चाय के दुकान बाजारों लगे लगी, आमदनी होने लगी अब धूरन देव के आड़ से। तो कोई बताया राजा से कि महाराज अब वहां पर मंडी नहीं लगती, सब्जी मंडी, कहे के कहे कोई वहां धूरन देव की स्थापना कर दिया है, अब वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है, अगर उसकी रोकथाम ना होगी तो तुम्हों का किला छोड़ के भागी पड़ी। राजा कहे बिना हमारे अनुमति के कौन वहां धूरन देव बैठा दिए, इसका पता लगाओ। अब पता लगाओ पंडितन से पूछे, अब पंडित कहे धूरन देव को किसने बैठाया, वो तो अनादि है, सतयुग के चौथे चरण में अपने आप प्रगट भए हैं। अब बहुत दबाव डाले राजा, तो अंत में बात पहुंचत पहुंचत सिपाही तक पहुंची। सिपाही से पूछे क्यों धूरन देव वहां बैठा है, कहे कुंजड़िन बैठाए रही, कुंजड़िन का डांटे, कहे राजा साहब टट्टी कर दिए रे डर के मैं धूप डाले रहे। राजा कहे ससुर हमारे देश में धर्म के नाम पर टट्टी पूजा करते हैं लोग, ये नहीं जान पाते कि वास्तविकता क्या है क्या है। तो यही बात है, तो इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित बताएं तो परहित माने कि चलो दूसरे का हित करें, तो ये संसार है, कोई किसी का हित कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया, सोचे कि हम वस्तु के द्वारा किसी को खुश कर दें और हमारा एहसान मानेगा तो वाहो नहीं होता कुछ हो। बनिया रह जात रहा बाजार के, एक शेर फंस कर रहा है वो कीचड़ में, कहे भाई हमें निकाल ले, अब वही दया लगी, कहे भाई यह धर्म है मर जाएंगे, वो सोचा ठीक है परहित है निकाल ले, निकाल दिया, हाथ पांव धोया शेर का, शेर का अब हमें भूख लगी, बताओ तुम्हें खाए कि तुम्हारे घोड़े को, कहे यह कर भी हम तुम्हें निकाले, कहे तब तो एक को खाएंगे नहीं दोनों खा लेंगे, और चक्कर में पड़ गया कि अच्छा ये सब खल का कहां से हम निकाले। अंत में एक सियार आ गया, उसने कहा का बात है क्यों कचपच करते हैं, तो बनिया कहे भाई कैसे हमें बचा लेते, कहे काहे काहे ऐसी ऐसी बात है, शेर कहे हमारा पंचायत कर दो, हम फंसे थे हमें निकाला, हमें भूख लगी, बताओ इसे कहे कि इसके घोड़े को, तो उन्होंने कहा उस सियार ने कहा कि भाई हम न देखे हैं कब तुम फंसे रहे हो और कब ये तुम्हें निकाला है, तुम फिर फंसो फिर ये निकाले तब हम न्याय करें, किसे खाना है। शेर खुश हो गया, उछल के कूद पड़ा दूने दल दल में, तब सियार कहे तुम्हारा बाप नहीं उम्मत निकाय फंसा रहा, वही राम राम जपो तो मर गया सड़ के शेर वही पर। तो यही है कि अगर हम हित भी करेंगे परहित किसी के साथ भलाई करेंगे तो बुराई मिलत ही। तो ये ऐसे है, हनुमान जी जब पहुंचे रहे लंका में तो सीता जी को चारों तरफ से राक्षसियां घेरे रहे, हनुमान जी ने कहा माता जी कहा इनका हम दांत तोड़ दें, किसी का बार उखाड़ लें, हाथ पांव तोड़ दें। तो सीता जी ने एक किस्सा सुनाया, कहा देखो पुराने जमाने की बात है कि एक ब्याधा बहेलिया रहा गया शिकार खेलने, तो एक शेर उसे दौड़ाया, जब शेर दौड़ाया डर के मारे चढ़ गया पेड़ में वो बहेलिया, जब पेड़ में चढ़ गया तो पहले से वहां भालू बैठा रहा, तो शेर ने कहा भालू से कि देखो ये तुम्हारा हमारा दोनों का शत्रु है, अब इसे तुम ढकेल दे बहेलिया का हम खा लें। तो भालू ने कहा भाई ऐसा है ये हमारे घर में आ गया, हमारे शरण में है, इसलिए हम इसके साथ बुराई न करेंगे अपकार न करेंगे। तो चुप हो गया शेर, भालू सो गया, जब भालू सो गया तो शेर बहेलिए से कहा कि ऐसा कर दे भलुइया का ढकेल दे हम खा लें और तुम्हें फिर न खाएंगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बहेलिया ढकेलने लगा भालू का, लेकिन भालू अभ्यासी था दूसरा डार पकड़ लिया, फिर शेर कहा अब तो सारे का ढकेल दे, विश्वासघात करत रहा है सोए पर। तो भालू ने कहा, देखो भाई, भलाई हमारे साथ बुराई करता है, किंतु बुराई का बदला हम बुराई से न देंगे, यही हमारा सनातन धर्म है। ये उत्तर सुनकर के शेर चला गया। तो सीता जी ने कहा कि देखो बेटा, भलाई ये हमें दुख दिया है राक्षसी, किंतु अब इनको अब बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है। तो एक महात्मा मिल गए थे राजा को। राजा ने कहा, महाराज कुछ बातें बताओ, सुनाओ। महात्मा कहे, हम सुनाएंगे चार बात, जिसमें तुम दो बात याद रखना और दुई को भूल जाना। राजा ने कहा, महाराज बताओगे चार, दुई का याद रखें दुई का भूल जाए, कौन बात है? तो महात्मा बोले कि देखो, एक तो मौत को हमेशा याद रखना, वो सत्य है। भगवान को याद रखना, वो शाश्वत है, सनातन है भगवान, सदैव उनका संबंध है, भगवान का याद रखना है। और किसी की भलाई करके उसे भूल जाना है कि बार बार कहे हम तुम्हारे साथ ये किए रहे, और जो तुम्हारे साथ बुराई करता हो उसको भी भूल जाओ, यही धर्म है। बोलो गुरुदेव भगवान की। लो पर अब वो इसे न बोले, अब इसे जलन होने लगी, किसके पीछे हम बर्बाद हो गए, अब जलन होने लगी। तो एक दिन सुबह सुबह छिपा रहा रात भर दरवाजे के बगल में, वो निकली बेस्या तो मार दिया चाकू, तो मर गई। और जब मर गई तो पुलिस अब पकड़ा उसे रंगे हाथन, चला मुकदमा और रंडी की तरफ, तमाम साखी गवाह, इसके कोई नहीं, तो सीधे फांसी की सजा हो गई। तो जब फांसी होने लगी तो उसके पत्नी वहां गई इजलास में और कहा जज से कि साहब ये नहीं मारी है, तो उससे प्रेम करते थे, हमसे नहीं देखा गया, हम मारे हैं, फांसी हमको होनी चाहिए। तो वकील कैसे छुड़ा दिए उसे, जज समझ गए, छोड़ दिया, कहे अभी से फांसी होगी, वकील कैसे, उसे भी छुड़ा दिए। जब वो छूट गया फांसी की सजा से, सोचने लगा कि जिसके पीछे बदनाम हो गए, जिसके पीछे सब हमारा नष्ट हो गया, वो साली हमें फांसी दे गई, जिससे जन्म भर हम नहीं बोले और मारते पीटत रहे, वो हमें फांसी से बचाया, अब इसे हम कौन मुंह दिखावें। तो उसे बैराग हो गया साधु, करने लगा भजन। अब वो भजन करने लगा, एक दिन सोचा जाके वृंदावन घूम ही आवे, तो चल दिया वृंदावन। तो रास्ते में कोई एक भक्त मिले, साधुओं पर उनकी बहुत श्रद्धा रहती थी, कोई भी संत मिल जाए तो बिना कुछ खवाए पियाए वो नहीं छोड़ते थे, साधु समझ करके वो प्रणाम किए, सेठ थे, और ले गए, हाथ पांव धोवाए और कहे महाराज कुछ भोजन कर ले। तो नाश्ता पानी उनकी घरवाली ले गई सेठानी, तो जो बिलुआ मंगल था वो देखते रह गया कि अरे ये तो लगता है हू बहू वही जो रंडी थी उसी की बहिने है। अब वो खा पिए बंद कर दिया। सेठ पूछे, महाराज उदास क्यों हो गए, गंभीर क्यों हो गए, खाते पीते क्यों नहीं? तो कहे हम ना खाएंगे, जाते हैं। कहे क्यों जाओगे? कहे एक शर्त में खा सकते हैं। कहे कौन सा शर्त है? कहे यह है, तुम्हारा सेठाई ना, हम एक एक कमरा में रहें तो हम खा सकते हैं, नहीं ना खाएंगे। कहे महाराज साधु के ऐसी बात बोलते शर्म नहीं आती? फिर सेठानी सुन पाए, कहे नहीं साधु ना भूखे जाए, हो सकता है शायद भगवान परीक्षा लेते हो, तो हाँ कर दिए। अब वो बड़ा खुश हुआ। अब जब दिन डूब गया तो सेठानी उसके यहाँ गई कमरे में, तब उसके कंठ में भगवान आ गए। वो सोचने लगा, बुद्धि आ गई कि अरे इसी पाप से तो हमें फांसी हो गई थी, इसी पाप से हम साधु हो गए, अब फिर वही पाप, आखिर ये कहाँ से आता है पाप? फिर कहे आंखों को दोष है, आंखों से न देखते अगर तो इतना बड़ा पाप करने के लिए मन उतारू न होता। बस उसने पैर छुआ और कहा माता जी हमें सुई ले आओ। कहे सुई कहा करोगे? कहे कांटा निकालेंगे। और वो ले आई सुई तो दोनों आंख फोड़ लिए। कहली न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब आंख फोड़ लिए सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए कि महाराज आप हमारे दरवाजे ऐसा क्यों कर लिए, आप आंख फोड़ लिए। कहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा है और भगवान की इच्छा है, हमें वृंदावन की रास्ता बता दो। अब उसी दिन से उनका नाम पड़ गया सूरदास। अब चल दिए रास्ता पकड़ कर के, जा रहे थे वो रास्ता पकड़ा आया दो एक किलोमीटर। अब वो सेठ लौट आया, वो चल दिए। जन्म के अंधे होते कुछ टोह लगा के चलते, वो तो रहे बीच के आंधर। तो पड़ गया एक कुआं रास्ते में, और वो जंगली कुआं बिना जगत का वैसे रहा बीहड़ में, तो उसी में गिर पड़े। उसमें झंखरा रहा, कुछ पानी रहा, डूबे भर के नहीं कीचड़ भी था। अब उसी में वो सने रहे। अब वो मन को समझाए सूरदास कि सारे बहुत कुकर्म किए, भगवान को छोड़ करके अब दूसरा कोई देखा भी नहीं, अब तो मरना है ये, जब तक ठठरी में हो तब तक भजन करो। अब वो लग गए भजन में, तो चाहे जितना बड़ा पाप हो और चाहे जितना बड़ा पापी हो, और भगवान के नाम पर रोने लगे। बीरा है एक ऐसा सतगुण है कि सब पाप धुल जाते हैं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही, भगवान के प्रेम रूपी आंसों में सब बह गया। आठ दिन में सारे वेग से सरस्वती उनके हृदय में प्रविष्ट भई। तो पहला भजन सूरदास का यही है कि प्रभु मेरो आए गुण चित न धरो, कि हे भगवान हमारे आए गुणों का चित पर मत रख, क्योंकि समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। क्योंकि आप समदर्शी हैं, समान देखने वाले हैं, आपके लिए पापी पुण्यात्मा दोनों बराबर हैं। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो जब दोनों मिले एक बरन भयो सुरसरी नाम परयो। कि एक नाला होता है, नाला नदी में गया, नदी गंगा में गया, और जितना है कचड़ा सब बह के गंगा में गया, वो गंगा ही हो गया। तो आप तो गंगा के समान है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परे हो, यह दुविधा पारस नहीं मानत कंचन करत करो। कि एक होता है लोहा मंदिर में, त्रिशूल हुआ, घंटा हुआ, वो तो इसकी तो पूजा होती है। एक लोहा है कसाई के यहाँ छुरी, जिससे वो पशु काटता है, वो पापी लोहा है, वो पुण्यात्मा है। किंतु अगर पारस टच हो गया तो दोनों को सोना बना देगा, वो ये न समझेगा कि ये पापी है पुण्यात्मा है। तो इसलिए आप समदर्शी हैं, आपके यहाँ भेदभाव नहीं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो अब की बेर प्रभु पार करो, नहीं प्रण जात करो। एक भगवान से बहुत बड़ी अपील की है सूरदास। और फिर भगवान कृष्ण पहुंचे, हाथ पकड़ के निकारे लगे, तो समझ गए ऊपर से नीचे तक भगवान का ही हाथ है, इतना लंबा आदमी का तो हो नहीं सकता। अब सूरदास भी एक हाथ से पकड़े रहे कृष्ण भगवान का हाथ, कृष्ण भगवान टांग के ऊपर कर दिए, छोड़ दिए। तो सूरदास दोनों हाथ से पकड़ लिए कृष्ण भगवान का हाथ, तो कृष्ण भगवान छुड़ा करके जाने लगे। सूरदास कहे कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हृदय से जो छुटी हो सबल बखानो तो। कि हाथ तो छुड़ाए जाते हो लेकिन अब हृदय से न छूटोगे। और सूरदास सूरदास हो गए, बहुत बड़े महापुरुष भए। तो इसलिए पापी पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तो चाहे जितना पाप हो, भगवान का नाम एक अग्नि के समान है, पाप रुई के समान है, वो सब जल जाता है। इसलिए सौ बात के एक बात भगवान का नाम जपे, बस उसी से है नाम जपे रूप नहीं देखे। नाम जपते जपते नाम ही रूप में परिवर्तित हो जाता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे, बाल्मीक नारद घट जोनी। और जितने भी हुए हैं अगस्त जी बाल्मीक नारद सब नाम के प्रभाव से बड़े बड़े ऋषि हो गए। पहले के रहे बहुत पापी बहुत चरित्रहीन थे, किंतु नाम से, नाम जप करके, भगवान का भजन करके वो बहुत बड़े चरित्रवान हो गए। तो इसलिए सबसे पहला है सत्संग। तो सत्संग से नाम मिलेगा, तो पहले है बाह्य सत्संग, संत महात्माओं का संग, फिर वास्तविक सत्संग, सत्य है भगवान और भगवान का चिंतन करे लगे मन, बस यही है कुंजी। तो सठ सुधर ही सत्संगत पाई, एक सठ आदमी भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। सठ अब रहे कौन, तो ये सब सठ सठ थे। सबर स्वपच खस जमन जड़, पावर कोल किरात, नाम जपत पावन परम, होत भुवन विख्यात। यानी वाल्मीक महाराज भय, सेवरी भय, स्वपच भय, ये सब जो हैं सब सठ थे। नाम जप करके ये बहुत बड़े महापुरुष हो गए। तो सठ तो सत्संग से सुधर जाता है, किंतु फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद, और मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। तो मूरख को कहे कि बिरंची यानी ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो वो नहीं सुधर सकता। तो यहाँ पर अब एक तर्क है कि क्या सठ और मूर्ख में अंतर है। तो सठ उसे कहा जाता है जो नहीं जानता, संहट एकदम से जो पकड़ लिए पकड़ लिए, कुछ नहीं जानता, अपने पाप स्वीकार करने की क्षमता भी है उसमें, सब है सठ है नहीं जानता। पागल सत्संग सुधर जाएगा। मूर्ख उसे कहा जाता है जो सदगुरुओं की विद्या से हीन है, और इतना वो पहले से रूढ़ी भर लिए है कि वो यथार्थ बात होके धंसते नहीं, बस अपने वो कहेगा अपने सुनेगा। इसलिए वही कहा गया है एक उसमें भी है कि चूतिया नंबर तीन जो मुंह से लिया बात छीन, यानी दस प्रकार के चूतिया होते हैं। अब कहो बताएं दे कि चूतिया नंबर एक जो रास्ता बैठे छे, वही से रास्ता से निकला है, वही से वो बैठा है पहला नंबर का। मूर्ख नंबर दुई जो बात बात में ले छुई, मूर्ख नंबर तीन जो मुंह से लिया बात छीन, कि भाई वो बात कहा थे कुछ अच्छी, अपनों कहा लागो के आगे से, अब वही को समझा सकता है। ब्रह्मा हार गई है, ब्रह्मा भी अगर कुछ कहने लगे तो अपन वही आगे से बतावे लगी, वो उल्टा ज्ञान, अब वो उनका ब्रह्मा नहीं समझा सकते। मूर्ख नंबर चार जो बिना पैसा के जाए बाजार, पैसा नहीं है बाजार गए, का कटार छोले हैं सर, वो जब पैसा नहीं है। मूर्ख नंबर पांच जो बुढ़ापे में बोले सांच, तो क्या बुढ़ापे में सांच बोलना भी अपराध है? एक बुढ़वा रहे होके रहे चार लड़का, सबका ब्याह कर दिया, अब पतोहुए आ गई तो कोई खाने का न पूछा करे उन्हें। अब वो बेचारा परेशान रहा करे, वो सोचे वो दे दे, वो सोचे आज वो खवा दे, बस हो जा, सब अलग अलग रहे लड़का। वो वही बेचारे का पूछ है, उसने अपने मित्र से बताया इसे ऐसी बात है, वो मित्र कहा ठीक है हम व्यवस्था कल करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, नाराज मत होना, कहा ठीक है। तो उनका जो समौरिया रहा यानी साथी रहा संगी बचपन का, वो भी उसी उम्र का, डंडा लेके गया ठेंगा ठेंगा था अपन, और चिल्लाने लगा कहे वो 30 साल से बक्सा हमारे यहाँ रखे हो तिजोरी, न मालूम उसमें तुम क्या भरे हो, और उठा के नहीं लाते, हम न रहे तो हमारे लड़के बच्चे उसे क्या करें क्या न करें, अपन न मानत अपने पास तुम रखो। तो कहे रे भाई रखे रहो यार, हम देखा थे कि कौन पतो हमारा सेवा करी, वही का देव। अब लड़का के कान खड़े हो गए कि लगा था बाबू के भाई है कुछ। अब वो गए बुढ़वा नौकरों से भेजा दिया एक बड़ा के बक्सा, ताला लगा के चाबी भी उसे दे दिया, कह ले आप बक्सा अपने पास रखो। अब वो सिकड़ी से बांध के अपने खटिया के पाटी में बुढ़वा बैठ गया, हुक्का पिया करे। अब पतोहु सेवा करने लगी तो बड़का ही पतोहु 4 बजे चाय लेके खड़ी रहा करे, वो से छोट रहा है तो पानी लेके खड़ी रहा कि मुंह धो के पिए बाबू चाय। वो रहा झाड़ू लगा दे, कपड़ा धो, नहाओ, सब सेवा खूब किए। और जब वो मरा बुढ़वा तो चाबी के लिए, ताली के लिए तो कपार फोड़े, झगड़ा झगड़ा किए कि हमें दई गए चाबी, हमें दई गए। और जब खोले तो उसमें कुल आधा ईंटे भरे रहे। मेरे कहा सर्व मरती बेर कपन कटक संगारा। तो चूतिया नंबर 5 जो बुढ़ापे में बोले सांच, अगर सही बोला तो को पानी का न पूछत। हम चूतिया नंबर 6 जो गुरु करे 4-6, अगर 4-6 गुरु बना ले तो वह के नाव डूबे जाए, क्योंकि एक है श्रद्धा, एक है तो एक ही हो। मूर्ख नंबर 7 जो कर्ज दे खाए लात, कर्ज दिए मांगेंगे लातो खाए। मूर्ख नंबर 8 जो चिल्ला के करे पाठ, का भगवान बहिरे की चिल्ला के गाय। मूर्ख नंबर 9 जो गोहुएं बोए जाओ। मूर्ख नंबर 10 जो मेहरी के रहे बस। औरत के रहे बस। तो इस प्रकार से 10 में तो सबे कहीं ना कहीं तो फंसिन जाते हैं। अब उसे बाहर तो पूछा ये नहीं कम ना।